Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en szerkesztőtársa Nagy Teodóra nevében is köszöntöm Önöket. Gavra Gábor vagyok, mai vendégünk Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője, és Puzsér Robert publicista, a Spirit FM műsorvezetője. Témánk pedig a magyar futballközeg. Vendégeink értenek a focihoz, én csak szeretem, ezért van az, hogy én kérdezek, ők pedig válaszolnak. Zárt kapuk mögött játssza a magyar válogatott az Almánia elleni hazai meccsét, miután a FIFA szerint a magyar szurkolók diszkriminatív magatartást tanúsítottak az Anglia elleni hazai VB-selejtezőn. Korábban az UEFA két meccses büntetés szabott ki az EB hazai meccsein tapasztalt állítólagos diszkriminatív megnyilvánulások miatt. Kezdjük ott, hogy jogosnak tartjátok-e a büntetést, amit a magyar válogatott kapott? Ugye mindig nehéz egy olyan szervezetről beszélni, amely ideális esetben minden nap zárva kéne lennie, amikor büntet ugye a FIFA-nak, amelynek a tevékenysége azért nem összevethető, azt hiszem, a magyar stadionokban tapasztalható morális állapotokéval. Ez az alapállításom, tehát mindig különös elfogadni az ilyen típusú büntetéseket. Most, ha nem is a FIFA-nak, akkor a vezetőinek kérdezem. Már így, igen, de ha már így alakult, hogy ezt a szervezetet, amely egyébként szerintem története során a Robinak lenne a listája, akkor a top 10 visszataszító szervezet között helyet kaphatott volna. De ha már így alakult, hogy ők büntetnek, akkor nyilván el kell fogadnunk, hogy vannak fegyelmi szabályzatai, amelyeket betartatnak. És innentől nagyon érdekes nyilván az, hogy jogosnak, nem jogosnak érezzük. Én kim voltam az ominózus meccseken, és ugye nagyon nehéz ezeket megítélni valójában, mert én speciál nem hallottam rasszista hangokat, ugye, ami nagy megnyilvás kapott. Ez emetti nyilván nem voltak, sőt, ugye nagyon sok barátaim meg ismerősém sajnos nagyon sokkal szembesültek, meg sokat hallottak, tehát hogy ez valójában elszigetelt esetek biztos, hogy voltak, és innentől meg, hogyha ezek a szabályok és keretek, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy jogtalan egy büntetés. Azt hiszem, jobban érezni magam a stadionban, ha ezek sem lennének, ez biztos. Robi? Hát valóban kevés korruptabb szervezetet lehet említeni a magyar államnál, meg az MLS-nél, de a UEFA meg a FIFA az pont ilyen. De ez ettől függetlenül nem kéne dobálni a játékosokat, akik hát azért focizni jöttek. Én azért érteni vélem, hogy ezek a szabályok, ezek miért vannak, hogy ezek a játékosoknak hát egyrészt ugye a biztonságát, másrészt ugye a méltóságát, hát védik. Ha ezek a szabályok, akkor ezeket kell betartani. Csak hát a helyzet az Magyarországon, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az államosította az alvilágot. És ugye magát a bűnözést. Itt a helyzet az, hogy a rendőrség, meg a futballszurkolók, azok mindig is két törzs voltak. Két törzs, amelyek egymással szemben állnak. Egyszer olvastam a harmadik félidő című szurkolói magazinban készítettek egy interjút a Fradinak az egyik vezér szurkolójával, és kérdezték tőle, hogy melyik az a szurkolói csoport, vagy hát melyik az a banda, amelyiktől a legjobban tartanak, vagy amelyik a legkeményebb, amelyikkel a legjobban készülnek az összecsapásra, és hát mindenki az Újpestet várta válaszként. Csávó azt válaszolta, hogy a rendőrség. És azt mondja, hogy hát ő eddig még csak rendőröket látott úgymond szembeállni velük, mindenki másnak csak a hátát látta távolodni, mondta a vezérszurkoló. Na most ebben kifejeződött az, hogy itt a szurkolói tömeg, meg a rendőrségnek az erői, azok mindig is szemben álltak egymással. Itt ott volt egy feszültség. Most ezt a feszültséget a nemzeti együttműködés rendszere a szépen elmosta, és ezt a két törzset, ezt a két tömeget, ezt nagyjából egyesítette. Nagyjából beegyesítette. Ma már a rendőrség is ilyen-olyan módon kapcsolódik a belügyminisztériumon keresztül, meg Pintér Sándoron keresztül a nemzeti együttműködés rendszeréhez, meg a magyar kormányhoz, és hát ezek a ezek a szurkoló kopaszok, akiket hát nem csak meccseken látunk, hanem például a Országos Választási Bizottságnak az irodája előtt is látjuk őket. Ők pedig hát Kubatov Gáboron keresztül szintén kapcsolódnak a nemzeti együttműködés rendszeréhez. Itt létrejött egy nagy egység. Ott, ahol korábban ez a feszültség volt. És hát ilyen módon, egy ilyen közegben mi tartsa vissza a szurkolókat? Hát általában az szokta visszatartani a szurkolókat, hogy áll velük szemben egy erő, tehát nekik azzal az erővel szemben egy bizonyos határt nem szabad átlépniük. Most nem áll velük szemben erő, a rendőrség az tulajdonképpen a segéderejük. Bocsánat, annyiban vitatkoznék a Robival, hogy a klubcsapatok egy része, például egyébként a Kubatov Gábor vezette Fradi, azt megoldotta, hogy a Fradi meccsekről azokat a hangokat, amelyek miatt mondjuk az angol-magyar után jön kettő zárt kapus mérkőzés, egy felfüggesztve, egy meg biztosan. Ezek így eltűntek. Nekem az a kérdésem, hogyha ezt a mondjuk a Fradi, vagy az általad említett Kubatov Gábor meg tudja oldani klub szinten, akkor az MLS az miért nem tudja megoldani válogatott szinten? Azt szerintem egy nagyon fontos kérdés, amit felvetettél, majd a Robira is félig, majd még reflektálok a erőügyben. Egyrészt ugye most jutott, azt hiszem most volt az első olyan MLS közlemény a mostani eset után, amikor ugye készült egy emblematikus kép, amint ugye a Sterling megy ki gólt ünnepel, még csak nem is, tehát nyilván vannak provokatív gólörömök a futballban, és ez történt meg, ráadásul egy elhunyt barátjára emlékezett, de ezt nyilván nem lehetett onnan olvasni, de ugye volt egy emblematikus kép, amikor tényleg magukból, tényleg önkívületbe dobálják, ami tényleg azért sok mindent jelenthet, de nem azt, amit magyar futballról látni szeretnénk. És az MLS most először adott ki talán olyan típusú közleményt, amely arról szólt, hogy A. azonosítjuk, B. kitiltjuk, C. polgári peres eljárásban érvényesítjük azokat a károkat, amelyeket az MLS-nek be kell fizetni. Már most ez nem az első büntetés volt, nem az első ilyen típusú ügy, és ezek szerint még nem sikerült olyan visszatartó erővel rendelkező büntetéseket hozni, amik miatt elkerülhetőek lettek volna ezek. Tehát ezt nem értem, hogy vajon mi történt az utóbbi években. Annyiban, és akkor itt visszacsatolok erre, hogy mi az az erő, ami szembeállhat, és pont az angolokra jellemző, ugye az angoloknál, mert most újra előkerült, hogy a Nemzeti Sport jeles főszerkesztője, Szőlősi György sem titkolta, hogy ő állandóan kettős mércében gondolkodik, hogy minket bántanak, ugye ez a dolog. Ugye mindenki. Ugye az nagyon fontos, hogy az angoloknál visszataszító rasszista indulatokkal találkozott például Sancho vagy a Saka, amikor kihagyták a sorsdöntő büntetőt az Európa-bajnokságon. Ám az angoloknak a csapatkapitány ezután azt mondta, nem vagytok a szurkolóink, nem kérünk belőletek. Tehát magyarul a magyar futballközeg, és ami a leginkább emblematikus erő ilyenkor, ugye a futball sztárjai, tehát azok a játékosok, akik emblematikus alakjai ennek, egy alkalommal sem mondták azt, hogy srácok, nem vagyok kíváncsi arra, aki azért jön ide, hogy dobáljon. Ez a legnagyobb erő, ami szembe tud állni, és ez egy kicsit a nemzettudathoz, nem akarok nagyon elvontan beszélni erről, de hogy egy pozitív vagy egy negatív nemzettudatunk van ebből a szempontból, szerintem korán sem lényeges. Ebben a stadionban, amikor ez a meccs van, ott van, nem tudom, most pontatlan számot mondok, 50 ezer ember pirosban, fehérben és zöldben, ilyen-olyan színkombinációkban, és ott vannak néhány ezeren feketében. Ugye az ő szimbolikájuk az a fekete sereget idézi, tehát valamilyen háborús helyzetet, ahol meghódítunk valamit, a többiek szimbolikája a nemzeti identitásunkat három színnel megjelenítő zászlónkat idézi. Ami egy pozitív töltetű dolog, hiszen nincs benne semmilyen háborús, és egyszerűen a mi közös nemzeti közösségünknek a jeleit, a szimbólumét viseli, és ezzel szemben van egy agresszívabb közeg, amely pedig mondom sereget próbál ott mutatni, aminek hát egy futballstadionban, amikor gólt kell rúgni, ott nem feltétlenül ugye, nem tudom, nyilazni kell hátrafele vagy előre, ugye egy teljesen más logikát követ, és egyszerűen ez a két közeg egyelőre ez nem jelent erőt ezek szerint, vagy nem jelent elégséges erőt a piros, fehérek, zöldek ereje, hogy a feketék úgy érezzék, hogy ők a nem nemzethez, vagy nem ahhoz a típusú nemzettudathoz tartozók, amit kívánunk megjeleníteni a stadionokban, és ehhez nem is kap segítséget, elégséges segítséget ez a piros-fehér-zöld tömeg, hiszen eddig inkább azt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy a feketék ezt csinálják, akkor megszólalnak néhány, hogy bezzeg az angoloknál mit csinált a Southamptoni közönség, vagy bezzeg a németeknél a külügyminiszter úr majd lejátszik videókat, hogy mit látott. Szóval hogy ez tényleg olyan típusú ilyen óvodásokra jellemző, hogy Marika néni, hát a Bence se ette meg a lekváros kenyeret, és akkor fölteszem, nekem sem kell, hogy ez miben vigasztalhat vajon egy saját országot, meg normarendszert építő közösséget, azt nem tudom, de amíg nem sikerül ezt megoldani, mit gondolunk magunkról, meg mit gondolunk a saját piros-fér-zöld színünkről, addig szerintem teljesen logikus, hogy az következik, amit egyébként Robi ecsetelt, hogy jönnek a feketék, és a végén a feketék döntik el, hogy emlékeznek majd ránk. Itt a kurucos dac áll szemben a szent pragmatizmussal. Ugye a szent pragmatizmus az ugye itt most előlépett nemzeti érdekké, ami éppen Orbán Viktor által kalkulált pragmatizmus, azt nevezzük nemzeti érdeknek. És ugye közben ott van a kurucos dac. Tehát nekünk itt és most dacolnunk kéne a FIFA-nak a szabályozásával, meg a FIFA-nak a zsarnokságával, de nem szeretjük ugyanakkor az ártkapus meccseket, mert az ugye sújt minket. Tehát itt a szent pragmatizmus akkor itt előlép egy rendező elvé. Tehát akkor mégis meghunyászkodunk. Nem azért, mert igazuk van, mert nekünk van igazunk, hanem azért, mert ez most így lesz hasznos nekünk. És akkor ennek megfelelően felszólítjuk a szurkolókat arra, hogy ezt ne csinálják, mert ez rossz a válogatottnak, ami rossz a válogatottnak, az rossz Magyarországnak, ami pedig rossz Magyarországnak, az rossz Orbán Viktornak. Tehát a végső érv az az, hogy a számítás az azért mégiscsak felülírja ezt a kurucos dacot. Na most, amikor arról beszélek, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az államosította a huliganizmust, akkor pontosan ez fejeződik ki ezekben a kvázi a fekete sereg szimbolikájában. Az fejeződik ki, hogy itt mi a politika rohamosztagai vagyunk. Tehát itt van egy illiberális politika, van egy nemzeti dac a nyugattal szemben, és ez fejeződik ki a konkrét cselekvés, a konkrét identitásválasztás síkján, akkor, amikor mi a fekete sereg nem a pozitív öndefiníciót választjuk, a nemzeti trikolort, hanem a nyugat tagadását. Kvázi mi nekünk egy opponens identitásunk lesz itt, amely itt értelemszerűen azt fejezi ki, hogy mi nekünk nem önmagunkkal van dolgunk ebben a helyzetben, nem önmagunkat kell kifejeznünk, nem önmagunkat kell reprezentálnunk, hanem tagadnunk kell valamit, amit nem is tudjuk, hogy micsoda, de majd elolvassuk, és az ellenkezője leszünk. Ez fejeződik ki abban, hogy mi fekete sereg vagyunk. Itt tehát hiába magyarázza el Kubatov Gábor, hogy kéne viselkedni, hogyha Orbán Viktor és kormánya minden gesztusával, a politikájával, az óriás plakátjaival, a teljes nemzeti együttműködésével az ellenkezőjét sugározza. Erre térjünk vissza, Robi, amit most mondtál, hogy Orbán Viktor mit sugalt. Ugye a nyár elején volt egy elég fontos nyilatkozata ez ügyben, és ugye ezt sokan a szemére hányták az magyar-angol után. Viszont még egy pillanatra arra visszatérnék, amit a Péter említett, ugye szóba hoztad a kettős mércét, amivel nagyon sokan vádolják a FIFA-t ebben az ügyben, pontosabban az UEFA-t és a FIFA-t. Szerintetek azoknak igazuk van-e, akik mondjuk a magyar-angolon látott jeleneteket összevetik az angol szurkolók Dánia vagy Olaszország ellen tanúsított, vagy velük szemben tanúsított magatartásával, ugye nem csak velük szemben, hanem a saját játékosaikkal szemben, ugye itt említetted a rasszista megnyilvánosokat, de mondhatnám azt is, hogy Harry Maguire apjának eltört a bordája, mert hogy éppen betörtek a stadionba jegy nélküli szurkolók. Az EB-döntőn a dánok kapusának ugye a szemébe világítottak Harry Kane 11-es előtt az elődöntőbe, hogy csak két példát említsek. Tehát amikor azt mondja, mondjuk az MLS-től, mondjuk ők kevésbé mondják, de például a magyar külügyminiszter nagyon is mondja, hogy itt kettős mérce esete forog fent, és elképesztő igazságtalanság érte a magyar futball társadalmat, vagy a magyar szurkolói társadalmat, akkor ebben most független attól, hogy ítéljük meg a magyar-angolon lejátszolott jeleneteket, meg a Sterlingnek a megdobálását, ebben van-e igazság szerintetek? Szerintem az a baj megint, hogy a külügyminiszter pont azt a logikát követi, amiről Robi beszélt. Tehát első körben nem az az állításunk, hogy mi magyarok nem úgy szeretnénk kinézni a lelátón, ahogy kinézünk, ugye az angoloknak ezután ez volt az első állításuk. Nem azt szeretnénk, ami ott történt, és elutasítják. És második körben, hogy egyébként azt mondjuk, hogy mi ezt a büntetést kaptuk, és egyébként a szintén visszataszítóan viselkedő, szintén egy szurkolói része, vagy egy kisebbség a szurkolóknak visszataszítóan viselkedett az angol meccsen, azt mondom, teljesen rendben van, és utána össze lehet vetni. Noha nyilván azért az itt nagyon fontos, hogy itt az UEFA és a FIFA fegyelmezési szankciói és rendszere is nagyon következetesen épül egyik esetről a másikra. Tehát egyszer nekünk annyi priuszunk van, hogy lényegében most már minden egyes följelentés automatik. Tehát lényegében már nem tud olyan történni, ami valóban megtörténik, valóban ellenkezik a szabályok, és valóban ilyen súlyú szabályszegés, hogy mi ne zárt kapuval bűnhődjünk. Nem tudom, hol tart az angol, vagy akár a lengyel, vagy más nemzetnek a fegyelmi listája, de azt tudni kell, hogy a magyarok sajnos ebben az ügyben nagyon előre haladottak, tehát itt minden automatikusan ezzel jár, ez hozzátartozik. Abban, hogy az esetet hozzá lehetett hasonlítani, nyilván igen, hogy ne lehetne összehasonlítani, hiszen ott is, főleg az egyik találkozó előtt valóban botrányos jelenetek játszottak le, de mondom, nagyon nagy különbség, hogy a közeg hogy reagál. Hallgassuk meg a Gareth Southgate-et, akinek mi az első, a beszédei hogy néznek ki, ahol elmondja, hogy mindkét esetben a szurkolók kisebbségéről van szó, és mindkét esetben azért fognak küzdeni, hogy ezek eltűnjenek a pályák környékéről, és arra koncentráljanak, amiről a játék szól, és mindent megtesznek azért, hogy máshogy alakuljanak ezek a történetek, és még azt is megért, hogy a magyar társadalom egyszer máshogy néz ki jelenleg, mint mondjuk az angol társadalom, hogy kinéz. Hogy az ilyen súlyú beszédek a magyar futballból miért nincsenek, az a nagyobb kérdés szerintem. Tehát, hogy miért nincs senki, aki el akarja mondani, hogy mi magyarok hogyan akarunk a futball környékén lenni. És hogy őszinte legyek, nyilván nekem van erről egy eszmém. Én annak is örülnék majd ezzel, ellentétes eszmét elmondana valaki, akkor tudnám, hogy mi történik. Nem ez a sunyiság lenne, hogy alájátszunk picit, játszunk picit, hogy srácok, nektek ez lehet, hogy lehet, vagy tehát politikusi nyilatkozatból azt mondja, hogy tucatot föl tudnánk idézni, ami valójában egyetlen mondattal sem mondja, hogy mit gondolunk arról, ami történik, hanem azonnal azzal foglalkozik, hogy a Varsóban, vagy Berlinben, vagy Londonban mi történt, és egyébként pedig csodálatos hangulat volt a stadionban. Ez mit jelent, hogy csodálatos hangulat volt? Én ott voltam, szerintem csodálatos hangulat volt egyébként a stadionban nagy részt, de ez hogyan magyarázza azt, hogy egy ember, tehát hogy mondjam, tényleg a majmok bolygója a filmben szereplő állatokat, vagy nem tudom, meghazudtoló ügyességgel próbál huhogni egy stadionban, amikor egy színesbőrű játékoshoz kerül a labda. Az nem tudom, hogy ez milyen összefüggés van azzal, hogy a többiek egyébként szépen éneklik-e a himnuszt, és hogy hogyan szól a Ria-Ria Hungária. Rohadt gusztustalanul viselkedtek az angolok ezen az Európa bajnokságon. Értem én, hogy nem az összes angol szurkoló, de nagyon nagy számban. Visszataszító volt végtelenül, és az egész világ számára, aki követte ezt az Európa-bajnokságot, mindenki visszahőkölt attól, hogy az angolok azok milyen gátlástalanul, és milyen förtelmesen kivetkőztek önmagukból. Itt nem csak a döntő előtt történt incidensről beszélek, hogy jegy nélkül betörtek a stadionba. Ezen az EB döntőn én azt hiszem, hogy az angoloknak csak az angolok szurkoltak, és a világ összes többi nációja mind-mind-mind az olaszoknak szurkolt, és nem azért, mert annyira szeretik az olaszokat, a nem angoloknak szurkolt ezen a döntőn. Mindenki a világon. És ez elsősorban nem az angolok szimpátiájának, hanem az olaszok iránti szimpátiának, hanem az angolok iránti mélységes ellenszemnek tudható be. Egyébként is nagyon rossz üzenete lett volna annak, nagyon rossz bukéja lett volna annak, hogy közvetlenül a Brexit után az angolok Európa-bajnokságot nyernek. Én nagyon nem bánom, hogy az angolok nem nyerték meg ezt az Európa-bajnokságot. És mondom ezt úgy, hogy egyáltalán nem egy ellenszenves csapat, de amit a szurkolók rendeztek, az tényleg gusztustalan volt. Na de, amikor Bayer Zsolt arra hivatkozik, hogy ezek beszélnek, akik így nem tudtak viselkedni, akik megrohamozták a Wembley stadiont és betörtek jegy nélkül. Hát úristen, ha már erre kell hivatkozni, tehát ha már arról van szó, hogy a világ csúfságáról kell példát venni, hogy kihúzhassuk magunkat, ha már az a hivatkozásunk, hogy van, aki nálunk gusztustalanabb, van, aki nálunk ordinárébb módon, azonosulhatatlanabbul, visszatetszőbb módon van jelen egy futballmeccsen, akkor már régen rossz. Hát úristen, miért kell Bajer Zsoltnak a Wembley-re mutogatnia? Mert vannak olyan szurkolók, akik még a magyaroknál is elvetemültebbek. És akkor ez a mi nemzeti büszkeségünknek, ez a mi nemzeti önérzetünknek a forrása. És komolyan arról van szó, hogy pusztán attól, mert nyugaton van, pusztán attól minden példa és minden jó példa? Nem, nem, és ezt senki nem gondolja így. Ezt az ellenzék sem gondolja így. Ez, legfeljebb ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi érzelmi mintázat, egy nagyon-nagyon régi hivatkozás és egy nagyon-nagyon régi nemzeti toposz, hogy bezzeg a nyugat, a képmutató nyugat, ezzel szemben mi, akik visszatartjuk a migrációt, akik megállítjuk a törököt, a tatárt, az oroszt, hogy az ne fenyegesse Európát, mi, akik Európának a végvára vagyunk, a védőbástyája vagyunk, akik mindig szívunk, és akiket Európa meg hát úgy kezel, mint a másodunoka testvérét, nem a rendes vér szerinti testvérét. És ennek a kisebbségi érzésnek és ennek a dacnak a magyarság lelkében nagyon-nagyon mélyek az alapjai. És ilyenkor csak egy külszíni fejtést kell végezni, és már is eljutunk ehhez a nemzeti dachoz. A Bajer Zsoltnak csak át kell mutogatnia a Wembley-re, és kész. És már is kihúzhatjuk magunkat, és már is büszkék lehetünk, hiszen hát mi állítjuk meg az oroszt, a törököt, a tatárt, a migránst. Nem az angolok. Az angolok csak örüljenek, az angolok csak köszönjék meg. Tartunk egy nagyon rövid szünetet, reklám után folytatjuk Pető Péterrel és Puzsér Roberttel, a Magyar Futball Közegről a Harcosok Klubját, várjuk vissza Önöket. Egy rövid szünet után folytatódik a Harcosok Klubja itt a Spirit FM-en. Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam Nagy Teodóra, mai vendégeink Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője és Puzsér Robert publicista, a Spirit FM műsorvezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Az első rész második felében Robi szóba hozta Orbán Viktornak a térdeléssel kapcsolatos nyilatkozatát, és ezzel kapcsolatban én szeretnék egy több kérdésem is lenne. Ugye Robi, te a nyár elején írtál az Indexen egy véleménycikket a térdelésről, vagy a térdeplésről, mely nagyjából úgy foglalható össze a mondandót, hogy az identitáspolitika gyarmatosítja sok más egyéb mellett a futballt is. Ugye ezt a térdeléssel kapcsolatban írtad. Arra kérlek, hogy itt néhány mondatban a kedves hallgatóknak fejtsd ki azt, hogy a futballpályán vagy egyéb sportrendezvényeken a játék előtt történő letérdelés, himnusz alatt történő térdelés, ez mennyiben a játéknak a gyarmatosítása szerinted? Hát ugye ez a George Floydnak a kvázi kivégzésére való hivatkozás, az arra való emlékezés, és az abból fakadó, az abból merített politikai aktus és politikai gesztus a letérdelés. Mit kommunikál a letérdelés? Azt kommunikálja, hogy a színes bőrű emberek strukturális elnyomásban élnek, elnyomatásban élnek, tehát strukturális a kultúrában felszívódott, a kultúrában átitatott elnyomásban élnek. Kvázi mit kommunikál a térdeplés? Azt kommunikálja egy ilyen esetre hivatkozva, egy ilyen incidensre, egy ilyen valóban gyalázatos esetre hivatkozva, hogy nem ért véget a rabszolgatartás, hogy nem szabadultak fel a feketék, hogy jogilag ugyan felszabadultak, de a diszkriminációnak ezer formája még mindig ott van a kultúránkban. És ebben a szituációban ne az magyarázkodjon, aki diszkriminál konkrétan, ténylegesen, hanem a komplett társadalom legyen szíves térdre ereszkedni, és felvenni a George Floyd-i testhelyzetet, mert különben rasszista. Tehát aki mondjuk úgy gondolja, hogy a feketék Amerikában, és most az amerikai feketékről beszélek, nincsenek elnyomva, nem rasszista az amerikai társadalom, nem rasszista a komplett rendőrség, létezik a rasszizmus, ahogy visszamaradt a múltból, de folyamatosan nemzedékről nemzedékre fogy és fogy és fogy, és nincs szükség az agymosásra, és nincs szükség arra, hogy a politika betegye a lábát a stadionok ajtórésén, mert ez a folyamat, ezt a kultúra szépen levedli, mint a régi bundáját. Ez kvázi rasszizmus. Ez rasszizmusnak van minősítve, aki azt mondja, hogy nem kell féltérre ereszkedni, nem kell féltérre ereszkedni, elég nem rasszistának lenni talpon állva, az kvázi rasszista, mert ebben a marketing kampányban mindenkinek részt kell venni, és az a gyanús, ami nem gyanús. Innentől kezdve a Rákosi rendszerben érezhetjük magunkat, vagy az 1984-ben érezhetjük magunkat. Kvázi, aki nem térdel le, miért nem térdel le? Lehet, hogy esetleg azért nem térdel le, mert ő nem rasszista, és nincs miért letérdelnie, mert amúgy nem gondolja azt, hogy rabszolgatartás van, vagy hogy rabszolgaság van, vagy hogy a kultúrában feloldott strukturális rasszizmus van Amerika szerte, vagy hogy a komplett rendőrség rasszista lenne, hogy Amerika rasszista lenne, hanem egyszerűen a rasszizmus is egy jelenség a száz jelenség közül, amely száz jelenséget lehet ellenezni, anélkül is, hogy az ember féltérdre ereszkedne, hogy az ember előre gyártott marketinggesztusokat magára venne. És akkor itt terhelődik a dolog azzal, hogy mi tőlünk, magyaroktól, már nem tőlem, mert én nem vagyok válogatott labdarúgó, de azoktól, akik pályára lépnek egy válogatott mérkőzésen, ugyanígy elvárják, hogy féltérdre ereszkedjenek, holott Magyarországon nem élnek egyrészt feketék, másrészt nem volt rabszolgaság, nem, Magyarország nem vett részt rabszolgatartásban, sem rabszolgakereskedelemben, és mindezt kik követelik meg a magyaroktól, na most hagyjuk csak a magyarokat, ugyanígy a németektől is, most ott aztán azért történt egymás, de most akkor azt mondom, hogy a svájciaktól, vagy az olaszoktól, ahol szintén nem történt ilyesmi, vagy mondjuk akár a lengyelektől, a csehektől, vagy bárki mástól, ahol azok követelik meg, akiknek az ősei valóban rabszolgákat tartottak, valóban kereskedtek rabszolgákkal, nekik van elszámolni valójuk, nekik személy szerint nincs, de a múltjukkal van mit elszámolni. Tehát, ha ők úgy gondolják, hogy az ő múltjukban van ez a bűn, ez a szégyelnivaló, ez a korrekcióra szoruló szennyes előzmény, akkor hát ereszkedjen térdre az, akinek emiatt bűntudata van. És ezt bízzuk rá, hogyha ő úgy gondolja, hogy ezt a marketingesek által legyártott élményt, ezt ő magára akarja venni, akkor vegye magára. És aki meg nem veszi magára, mert ő úgy gondolja, hogy ő meg ezért nem felel, mert ő azért felel, amit ő személy szerint csinált, és ő neki nincsen személy szerint bűntudata, mert nem volt rasszista, mert köszöni nem rasszista, annak meg szabadjon nem féltérre ereszkedni, anélkül, hogy őt megvádolnák rasszizmussal. Csak hogy most már ott tartunk, hogy itt a magyarságnak, vagy mondjuk a németeknek, akiknek hát terheltebb a történelmük, bocs, egy fokkal, mint a rabszolgatartás. Tehát itt tömeggyilkosságok történtek. Itt meszes gödröket lőttek tele ártatlanokkal. Itt nem az történt, hogy a gyapott földeken kellett dolgozni. Én nem akarom kisebbíteni az amerikai feketéknek a szenvedés történetét. De bocs, a kelet-európai zsidóságnak, most mondtam egyetlen csoportot a sok közül, mondhattam volna a kulákokat is, nagyobb, súlyosabb, drámaibb szenvedés története van. Lehessen már meg nekünk a jogunk a saját történelmünkhöz való viszonyunkhoz? Lehessen már meg nekünk a jogunk a saját bűneinkkel való elszámoláshoz? Ne kelljen már nekünk öngyarmatosítanunk önmagunkat a nyugati minták, a nyugati bűntudat igájába hajtanunk? És ez nem a... Most egyébként lehet, hogy az Orbán Viktor is így gondolja, vagy lehet, hogy az Orbán Viktor is ezt magyarázza. Ha így van, hát akkor ebben az ügyben Orbán Viktornak igaza van. A helyzet az, hogy ez nem a mi bűnünk, nem a mi bűntudatunk, ez az önbűntudatuk, amit ők ki akarnak terjeszteni a komplett emberiségre. Mert a komplett emberiség bűnös az ő bűneikért. Mert a komplett emberiség valójában ők. Hát mi ez, ha nem a kulturális gyarmatosítása a komplett emberiségnek, annak az emberiségnek is, amelyik az ő bűneikben, bocs, de nem vett részt. Péter. Hát sok mindenre reagálok majd. Egyik azért szerintem, egy kényelmes publicisztikai álláspontot vett fel a Robi, mert azért nem kell kapuairól kapuairra bujkálnunk nekünk itt Magyarországon azért, mert nem térdeltünk le azért bizonyos helyzetekben. Tehát az körülbelül tényleg most nem trigger kódot akarok nyomni, de mintha a Vágó István egyes mondatait kiválasztjuk, és a komplett magyar ellenzék összes politikáját levezetjük a Vágó István állításaiból. Tehát ebbe az értelemben szerintem ez egy logikus állítás, csak szerintem ez a szélsőséges helyzet nem állt elő. Tehát nem követelik emberek. Lokálisan nem, de globálisan létezik ez az elvárás. Hát, de globálisan az, hogy írnak ilyen cikkeket, arról is írnak cikkeket, hogy ne térdelj le. Tehát, hogy a kulturális mainstreambe lehet, hogy ez az uralkodó álláspont, nem tudom, nem mértem meg, valószínűleg igaznak tartom egyébként, azokban az országban főleg, ahol ez történik. De a másik az, pont abból következik, amit te mondta, hogy szerintem azon kívül, hogy más társadalmakban érvényesíteni akarják azok akarat ellenére, azon túl az, hogy ők saját maguk érvényesítik, az egy teljesen legitim és pontos saját történelmből fakadóan érdemi álláspont vagy reflexió a saját történelmükre. Az, hogy ne mondják neked, hogy térdelj le, az nyilvánvalóan így van, hiszen nem kell kulturális normákat érvényesíteni olyan társadalmakban, ahol te nem voltál, fölösleges rávenni a te akaratodat másokra. Azt szerintem, én pont ezt nem értettem az egész vitában végig egyébként, hogy az angol válogatott letérdel mondjuk egy adott meccset. Ez miben befolyásolja? Tehát, hogy a magyar válogatottnál miért vitasz, ha ő nem akar letérdelni? A magyar válogatott nem térdel le, egyébként rámutat a respekt, vagy a respekt feliratra a mezén, azzal kifejez valamit, amit ő gondol a világról. Szerintem ezek teljesen mind a két oldal álláspontja legitim. A futballnak részei a politikai állítások egyébként. Tehát a Livorno az egy a feltartott munkáskör, az ott azt jelenti, hogy azok a helyi kommunisták, olasz radikális baloldaliak, amelyben a városban élnek, nekik a történetük a Livorno éppen úgy, ahogy a római fasisztáké egyébként a Láció sok szempontból, és az az identitás közösség az igenis elmond valamit a világról, pont úgy, hogy a térdelés elmond valamit a világról egyébként, és az igaz az Ajax, a Tottenham meg az MTK zsidó hagyományaira, igaz lehet sok más hagyományra, tehát a futballhoz tartozik identitás, és ez valami módon megjelenítik. Ne felejtsük el, az MTK ugye egy libával, vagy nem tudom mi a pontos neve az állatkának, amely ugye hogy hívják ezeket? A kabala állat a klubnak. Maga is, még rá is játszik, egyébként szerintem nagyon szellemesen az egész erre a történetre. Tehát valójában a futballban az ilyen típusú politikai állítások benne vannak. Az a kérdés, mint inkább azzal van vitát szerintem, ebből kifolyólag, hogy az a kultúra és mainstreamnek valóban létezik-e ilyen típusú érdekérvényesítése globális szintéren, vagy valójában egy kicsit ugyanolyan démonnál tudjuk fejleszteni, mint ahogy egyébként képes azt, hogy mondjam, sok politikustól látunk olyan típusú démonokat, amelyeknek mindegyiknek van valamilyen igazság magva, tehát létezik egy olyan típusú, nem tudom, Brüsszelnek bizonyosan van olyan, vannak olyan brüsszeli csoportok, amelyek az Európai Egyesült Államok eszmét képviselik, és ezekkel szemben valószínűleg érdemi módon lehet védeni nemzeti szuverenitást. Ugye a Fidesz ezt fordítja arra, hogy Brüsszel támad minket, ha reggel fölébredünk. Ugye ez nyilván kifeszítés annak a helyzetnek, hogy politikai vitája van a Brüsszelben dolgozó technokraták egy csoportjával. Itt nem tudom, hogy nem ugyanezt látjuk-e valójában, hogy vannak olyanok, akik képviselik ezt az álláspontot, hogy így lehet változtatni a társadalmon, és mondom még egyszer, azért az angol társadalmat innen mi nehezebben fogjuk megérteni, pont úgy, hogy ők nehezebben értik meg a miénket, pont azokból a példákból, amiket te mondtál, mert mi valószínűleg azt értjük meg nehezebben, hogy mit jelent az a történet, amit ők bejárnak generációkon keresztül. Zárójel, erről még tanulmányok is vannak, hogy a brazil válogatott hogy járult hozzá a rasszizmus felszámolásához bizonyos korszakokban, azzal, hogy ezek a színesbőrű emberek a félvilág csodálta, tehát a hőseid lettek hirtelen színesbőrűek, ami sok esetben sokáig elképzelhetetlen volt. Egyébként ez nyilván igaz az amerikai sportoknak bizonyos részében, mert a kosárlabdának szintén van egy ilyen típusú funkciója, egyúttal emancipációs is, mert ugye olyan társadalmi mobilitás csatorna, ami az oktatáson keresztül nehezebb lenne. És már csak egy utolsó mondattal még reagálok egy részletre, hogy ugye létezik rasszizmus vagy nem. Azért, ha magyarországi cigányság munkahelyekhez való hozzáférésébe gondolunk bele, hogy létezik-e strukturális rasszizmus bizonyos helyeken, akkor én azt hiszem, hogy Borsod megyében nagyon súlyos tapasztalataink lennének az ügyben, mondjuk a munkahelyhez való hozzáférés, és csak egyetlen tényleg egy példa, és van egy Mindenki hazudik című könyv, amit ajánlok mindenkinek egyébként, ami a Google kereséseink alapján dolgozza föl, hogy valójában mit mondunk arról, hogy mit gondolunk a világról, és hogy valójában, amikor csak egy fehér képernyő van előttünk, akkor mit ütünk be, és ebben van egy nagyon érdekes példa, egy Obama beszéd alatt, amit egyébként a kulturális mainstream sajtó, vagy a liberális mainstream sajtó ugye ünnepelt, hogy milyen hogy mondjam, ez azt hiszem egy terrorcselekménye, vagy valamilyen bevándorlók által elkövetett esettel volt összefüggésben, nem akkor elnézést kérek, mert fejből mondom, de valami hasonló volt, és ugye a sajtó liberális része megünnepelt azt a békítő, vagy hogy mondjam, az ellentétet nem fokozó beszédet, vagy nem feszítő beszédet, miközben az látszott a Google keresések, hogy elszabadultak közben az idegenellenes érzületeket tükröző keresések. Tehát valójában az, hogy milyen típusú rasszizmus van a társadalom, azt hiszem nagyon nehéz megmérni a mi személyes benyomásaink alapján. Mi valószínűleg kevéssel találkozunk. Hozzájárulhat, hogy azért nem bántva, tudom, hogy ez is már bizonyos rétegben azonnal azt jelenti, hogy mi, nem tudom, fehér férfiakat akarom támadni. Nem akarom támadni a fehér férfiakat, de azért mi mindhárman ezek vagyunk. Tehát a tapasztalatunk bizonyosan kevés, mint egy borsodi cigány emberi az ügyben. Hát az lehet, de hogyha mi nekünk a borsodi cigányokkal kapcsolatban bűntudatunk van, akkor hadd írjunk már egy saját mítoszt ehhez, és ne a George Floydtól kelljen kölcsönkérnünk egy amerikai marketingesek által legyártott mítoszt azért, mert most a világon ez a divat hullám hömpölyög át. Hát akkor nekünk akkor legyen a magyarországi cigányságnak egy saját szenvedéstörténete, egy saját George Floydja, a saját George Floydjához tartozó saját gesztusvilága, és akkor abból egy saját mitológia ki tud termelni egy saját tiltakozást, mondjuk. De a szerves, az organikus, az nem egy marketingesek által ránk testált, és a saját, hát hogy is mondjam, szellemi, érzelmi, lelki jobbátságunkat megtestesítő és kifejező gesztusvilágimport. Hát ez az egyik. A másik az az, hogy valóban a Láció az valóban egy fasiszta csapat, a Livorno az valóban egy komcsi csapat, az Ajax, az MTK, a Tatenem az valóban, ezek valóban zsidó csapatok, és ez valóban létezik a klubfutballban. De hát pont ettől klubfutball. A klubfutball az erről szól. Az a törzsi háborút őrizte meg nekünk vér nélkül. Ezért én azt gondolom, hogy nagyjából ezért nincsenek háborúk, vagy a háborúknak a pusztító, destruktív energiái csatornázottak át a stadionokba. Na de a válogatott futballnak pont nem erről kéne szólni, annak pont egy nemzeti egységet kéne hordoznia és megjelenítenie. Most volna egyetlen kérdésem, ha az angol válogatott bármelyik játékosa úgy döntene egy nap, hogy ő a maga meggyőződése mentén nem térdel le valamelyik meccs előtt. Az nem az utolsó válogatottsága lenne annak a játékosnak vajon? Mert te arról beszélsz, hogy itt aki akar, letérdel, aki nem akar, nem térdel. Ez egy ilyen szabadon választható dolog. Csak hogy hát nem az. Az a súlyos baj, hogy nem az. Itt mindenki sunyi módon sandít a térdeplés közben, hogy a másik térdel-e, és aki nem térdel, az gyanús. Itt ez a fő probléma, hogy ez valójában nem belülről fakad, hanem kívülről egy kényszer, ami persze, és pont ettől alattomos, hogy ezt nem írta le sehol senki, semmilyen szabályzatban, hogy térdepelni kell, csak hát, ha nem térdepelsz, annak lesznek bizonyos következményei. A nulladik lépés az lesz, hogy rasszista vagy. Tudod, nem az, hogy te neked esetleg nincsenek rabszolgatartó őseid. Nem az, hogy te esetleg személy szerint úgy gondolod, hogy nem vagy rasszista, vagy te esetleg úgy gondolod, hogy elég rámutatni a respekt feliratra a mezeden. Nem, ez nem elég. Térdelni kell, vagy rasszista vagy. Ha pedig rasszista vagy, akkor az már, tudod, annak már következményei vannak a válogatott imidzsére, annak már következményei vannak az öltöző hangulatára, az öltöző szellemére, és hát elsősorban következményei vannak a kulturális elit elismerésére vonatkozóan. A kulturális elit a magáénak akarja érezni a válogatottat, tehát az, aki nem térdepel, kvázi rasszista, kvázi megbontja a nemzeti egységet George Floyd mögött és George Floyd szelleme mögött, az ne legyen többet válogatott, akkor se, hogyha hibátlanul játsza be a balszélt. Pont jó, hogy balszélt mondtam, egyébként nagyon friss példa, és a Marcos Alonso a Chelsea-ben elmondta, hogy mivel ennek többé nincs szimbolikája, tehát elvesztette az erejét, amiről nem térdel többé. Ő a Chelsea-be kezdő játékos folyamatosan, a Chelsea pedig tudatta, hogy elfogadja döntését. Na, ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog, hogy valaki ezt megmerte lépni. Na, csak kedvenc csapatom Chelsea egyébként azért jutott eszembe, nem követtem ennyire ezt a térdügyet, de egyébként szerintem ez nagyon fontos rész, hogy mert valóban ez, egyébként ha ezt vetettett volna föl, és az van erre, hogy a Marcos Alonso következő 4 meccsen csere, és fújolnak rá, ha nem térdel le, akkor az valóban ahhoz a logikát jeleníti meg, amit te mondasz. Azzal együtt, hogy szerintem még mindig ott vagyunk, hogy a Magyarországról biztosan nagyon másképp néz ki az a helyzet, mint egy olyan társadalomban, ahol a faji sokszínűség az nagyon eltérő a magyartól, tehát sokkal heterogénebb társadalom, és nem biztos, hogy innen megérthetőek ugyanazok a motivációk, amik őket mozgatják, és nem biztos, hogy ugyanott vagyunk. De mondom, ez az Alonso példa, ez szerintem egy nagyon érdekes példa, már csak azért, hogy ez pont azt jelzi, hogy nincs ekkora. Mondom, meglátjuk, hogyha 2 év múlva mégis Alonso újra térdel, akkor valószínűleg itt fogunk tartani. És még egy fontos dolog szerintem arra, amit mondtál, hogy szerintem a válogatott pont az nagyon értek, amit te mondtál, az valóban így van. Én is azt gondolom, a háborúk a stadionokba költöztek sok szempontból, tehát a világ pacifikálása egy fontos rész, hogy megtörténnek ezek a csaták, de hát ezek a válogatott nem ugyanúgy megtörténnek. Hát aki volt már Magyarország-Románia meccsen a stadionban, az pontosan tudja, az nagyon eltérő hangulatú mérkőzés, mint a Magyarország-Andorra, vagy Magyarország-Svédország, vagy Magyarország-Dánia meccs. Mondhatjuk, hogy azért, mert a színek nem komplementerek, és ez jobban idegesíti a szurkolókat, de valószínűleg több köze van hozzá a trianoni döntéseknek és a kisebbségbe szorult erdélyi magyaroknak, erdélyi magyarság helyzetének, mint a eltérő színeknek. Tehát ebből a szempontból szerintem a válogatott még kiemel ebben, főleg olyan országoknál, ahol a történelmi ellentétek azok nagyon erősek ezekben az ügyekben, és nyilván nem véletlen, hogy a magyar-román lett az az emblematikus meccs, ahol teljesen eltérő légkörben, teljesen eltérő vibrálás mellett lépnek pályára, pont ezért, amit te mondasz, ott egy háború költözött be a stadionba. Az a háború, amit már nem lehet levívni, amit már ezek a háborús energiák, amit mondtad, hogy kivesztek, valóban a határok jelenlegi tudásunk szerint nem változnak már meg, ugyanakkor azok az indulatok, amelyek ahhoz kötődnek, hogy hogyan bártak az erdélyi magyarsággal bizonyos időszakaiban a történelemnek, azok megjelennek ott a stadionban. Tehát ebből a szempontból a klubfutball így nem választható el a válogatottól, sőt, még bizonyos értelemben azt mondom, hogy vannak olyan történelmi csaták, amelyekben még erősebben jelennek meg. Nekem meg az fáj, hogy nem létezik az az álláspont sehol a kulturális térben, meg sehol a sport közegében, amely szerint én a magam részéről, ez az én álláspontom, de én ezt nem találtam senkit, akiben tükröződni láttam volna, vagy akinek a tekintetében én ezt tükröződni láttam volna. Szabadjon olyat játszani, hogy én nem térdelek le a meccs előtt, viszont nem állok fel a nélküledre. Szabad ilyet játszani? És az a szörnyű igazság, hogy nem. Ilyet nem szabad játszani. A nélküledre fel kell állni, és akkor szabad nem letérdelni, illetve le kell térdelni, és akkor a nélküledre ülve kell maradni. Ebből a kettőből egy harmadik identitást, egy harmadik alapállást, egy harmadik státuszt senki nem mer megharcolni. Pedig ez, bocs, de én azt gondolom, hogy a nélküled nem himnusz, a térdeplés pedig, hát hogy mondjam, nem erkölcsi norma. Ott folytatnám. Robinak volt egy megjegyzése, hogy a térdeléssel kapcsolatban, hogy és hogy Orbán Viktor ezt így gondolja, akkor ebben speciál igaza van, hát akkor így gondolja. Ugye a miniszterelnököt, amikor az Európa-bajnokság előtt közvetlenül ugye volt egy magyar-ír felkészülési meccs, ahol az írek letérdeltek, a térdeplőket kifütyülték, és ugye erre a miniszterelnök a Kossuth Rádióban úgy reagált, hogy a térdelés provokáció volt, mármint ez a konkrét az íreknek a letérdelés a provokáció volt, és amikor aztán hónapokkal később lezajlott a magyar-angol, és ott történt, ami történt, ugye vádolták azzal a miniszterelnököt, hogy ezzel a megjegyzésével utat adott a lelátói indulatoknak. Ezzel egyet értetek-e, függetlenül attól egyébként, hogy a térdelés ügyben igazat adtok-e Orbán Viktornak, vagy nem? De Orbán Viktor vezérszurkoló. Teljesen egyértelmű. Orbán Viktornak nem a szavaira kell figyelni, hanem az attitűdjére. És az attitűdjét én úgy látom, hogy a futballhuligánok Magyarországon nagyon jól, nagyon folyékonyan olvassák. Hát, igen, úgy gondolom, hogy Orbán Viktor egy vezérszurkoló, és Orbán Viktor, hát ez történt, hogy egyszerre most már mindkét tábor főnöke. Az egyiknek a lelki főnöke, a másiknak meg az intézményi főnöke. Ugye a rendőrséget inkább az intézményi síkon, a szurkolókat pedig hát ennek a lelki-szellemi közösségnek a síkján vezérli. Hát, hogy mi a provokáció, nem tudom, szerintem a Mészáros Lőrinc lakodalmának menüjétől a fellépőkig terjedő skáláján valószínűleg több provokációt lehet felfedezni bizonyos társadalmi közegben, mint 11 darab vírjátékos letérdelésén. Igen, de... csak két Magyarország van. Az egyik Magyarországot ez provokálja, a másikat meg az, és nincs átfedés. Abszolút. Van szerintem azért sokfajta átfedés, tehát hogy nem ilyen élesen különülnek el azért a magyarországok már szerintem sok szempontból. Egyébként a futball pont ezért érdekes, amiről beszélgetünk. Szerintem pont valójában ez az egyik legérdekesebb dilemmája ennek, hogy ezek a stadionok nem úgy néznek ki, mint az évekkel ezelőtti stadionok belülről. Én nagyon régen, én tényleg fiatalkoromban. Most gondolom, nem csak a felújításokról. Nem, a közegére, bocsánat, hogy és keretek hozzá felújítások is zárójel. Tehát az, hogy ilyen nemzeti stadion van, az nagyban átalakítja szerintem a szurkolói kultúrát, vagy hozzájárul annak változásához. Ez szóljon a Fidesz dicséretére, nem az összes stadion építésen, hanem a nemzeti stadionnak kellett volna kezdeni. Én mindig is azt mondtam, és azt is vallom, hogy minden országnak kell egy ilyen színvonalú nemzeti stadion, de én azért jártam úgy meccsekre, hogy nagyon ez a kisebbség, ha kisebbség is volt, relatíve sokkal többen voltak, egyszerűen azért, mert körülöttük kevesebben voltak pirosban, és körülöttük nagyon máshogy nézett ki az egész hangulat, tehát valójában én azt gondolom, hogy a kultúraváltozás egyébként látható. Nem gyors, nem radikális, vagy nem tudom, de hogy valamilyen típusú változás van. De ha jól értem, akkor ez egy pozitív változás. Igen, én ezt állítom, igen, hogy aki szerintem a utóbbi, akinek az én belátható emlékezetemben biztos, hogy voltak rosszabb időszakok magyarországi stadionokban. Azért ne felejtsük el, tényleg itt volt olyan, hogy a Indul a vonat Auschwitzba című rigmust énekelték az MTK mérkőzésén. Tehát innen indulunk. Tehát onnan azért nagyon messze van az, hogy egy nagy stadionban nem biztos, hogy halljuk azt, hogy vannak olyan rasszista megnyilvánulások, amit mások meg észrevesznek, meg mondom, nyilván vannak. Szóval hogy ebből a szempontból szerintem van egy ilyen folyamat, és a Orbán Viktor megnyilatkozása pedig megint azt történik, amiről már itt beszéltünk sokszor, szerintem, hogy megint, hogy mire játszunk rá, tehát hogy mi az állításunk. Itt ugye nem az volt az állítás, hogy ne foglalkozzunk vele. Tehát hogy én értem, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy nem kell letérdelni. Ez az álláspontja. De nem azt mondja, hogy nem kell letérdelni, vagy nem tudom, de tiszteljük az íreket azért, mert ők ezt gondolják, és várjuk el tőlük, hogy tiszteljék azt, amit mi gondolunk, a mi közösségünk, vagy nem tudom. Hanem azt mondja, hogy provokáció. Tehát magyarul megteremti ugyanazt a mi ők logikát, ami szükségszerűen vezet ugye ahhoz a töréshez, amit a Robi az elején hosszabban is mondott, és innen meg nagyon nehéz kilépni bármikor is. Ez az a pillanat, amikor a Harcosok Klubjának a műsorideje a Spirit FM-en elfogyott, sajnos, viszont Pető Péterrel és Puzsér Robertel egy picit folytatjuk még a Spirit FM YouTube csatornán. A rádió hallgatóktól elköszönök Nagy Teodóra szerkesztő nevében is, Gavra Gábort hallották, ez volt a Harcosok Klubja a Spirit FM-en, viszont hallásra. És akkor egy picit még folytatjuk, mert úgy érzem, hogy itt a Péter mondandójához még van egy téma, amit érdemes lehet megbeszélni. Ez a hogyan változott a stadionok hangulata az elmúlt években. Robi, hogyha Péter előbbi szavaihoz van hozzáfűzni valad, akkor bátran, ha nem, akkor meg én tovább vinném ezt a gondolatmenetet. Ugye az az érdekes, és erről Péter annak idején még a Népszabadságban írtál is a 2016-os foci EB-nél, hogy az akkori magyar válogatott, ugye ez a Ben Stork vezette magyar válogatott, még Gerával, Zsuzsákkal, Király Gáborral csodát tett, és visszaadta a szurkolás élményét tulajdonképpen nekünk. És lett újra válogatottunk 30 év után. Aztán most a mostani foci EB-n, aminek ugye részben magyar rendezésű volt, ugyanezt az élményt én azt hiszem, hogy megadta a magyar válogatottnak, csak hogy 2016 után volt egy nagyon kellemetlen Andorra elleni mérkőzés, amikor mintha elfogyott volna ez a pozitív hangulat, vagy pozitív töltés a válogatott körül, és most pedig, minthogyha ezen az angol meccsen valami eltört volna, lehet, hogy én látom, vagy én érzem rosszul, de az a tényleg elképesztő, és a legkevésbé mondom, egyáltalán semmi idézőjel nincsen ebben, hanem ténylegesen elképesztően pozitív hangulat, és azt hiszem, hogy ilyen össznemzeti hátszél, ami a válogatott mögött volt júniusban, az minthogyha szeptember elejére elillant volna, hogy ennek mi lehet az oka? Mert szerintem a franciák elleni eredmény, a portugálok elleni eredmény, a németek elleni eredmény és az angolok elleni eredmény között nincsen akkora különbség, hogy az indokolná önmagában. Ugye én azt az elejére visszatérve, én azt is szoktam, hogy kicsit mi mesevesztett nemzedék vagyunk, mert ugye én 84-es vagyok, tehát hogy én tényleg a komplet, tehát 86-ban ugye kim volt ugyan a VB-re magyar válogatott, de akkor nyilván még eltérő problémáim voltak az életben, kettő esztendősen, mint hogy ezzel foglalkozzak. Tehát valójában egy komplet élettelt el. Jó neked, Péter. Komplet élettelt el anélkül, hogy lett volna élményünk arról, hogy egy világverseny van a válogatott. És ehhez képest jött a 16, majd a 21, sajnos, mert ugye ez Covidot jelentett, amúgy 20 lett volna, ami alapvetően áraszta át a tudásainkat a futballról. Most, hogy mennyire bolondok voltak a magyarok, én abba a cikkbe is belírtam, azt hiszem 2007-8 lett, egy U19-es Európa-bajnoki elődöntőre Pilsenbe kimentünk, mert majd most. De gondolj már bele, ott ugye általában rokonok vannak, meg családtagok, meg nyilván 100-200 helyi, akit érdekel a futball, de hogy megérkeztünk abba a csehvárosba, és olyan volt, nem tudom, így képzelem a honfoglalást, viccelődöm nyilván, de hogy tényleg több ezeren lepték, tehát szürreális volt, ott a helyiek hitetlenkedtek, hogy mi folyik itt, tehát ugye ez nem ilyen torna. Egyszerűen annyira nem volt már meg az élményünk, annyira kereste már mindenki, hogy bárhova, bármiért elment ez a pár ezer magyar. Tehát innen indulunk, és szerintem ehhez képest vannak ezek a katartikus pillanatok, amikor bejutunk, és azért lehet szerintem ez az érzet, mert valóban egyébként az angol válogatott ráadásul sokkal erősebb szerint. Én mind a három meccsen a helyszínen voltam, messze erősebb, mint a abban az adott pillanatban, amikor játszottunk velük, messze erősebb volt, mint a portugál meg a francia, a eredményektől függetlenül, de ugye azt egyszerűen olyan, tehát a francia meccsen a Fiola Attila labdája, miután elhaladt a Joris mellett, onnantól a félidő lefújásig tartó 2 vagy 3 perc, az nekem az életem legkáprázatosabb stadionban töltött ideje volt. Tehát, hogy az, aki pedig voltam munkámnak köszönhető BL döntőn, amúgy VB-n, EB-n, nem tudom, de ahhoz fokatot nem éltem át. Tehát van egy ilyen elképesztő katarzis. És akkor innen megyünk egy olyan meccsbe, ahol egy kicsit összeomlik a csapat, amit viszont már nagyon rég láttunk. Tehát, hogy kikapni láttuk már, de az, hogy ez az összeesés, meg ezt ami visszaívta rossz emlékeket szerintem, az olyan típusú emléket, amit ezerszer látunk, amin fölnőttünk egyébként, és ami pont a 16-os csoda, ha fogalmazhatunk, az pont ilyenek előzték meg, hogy jönnek finn emberek, és úgy tudunk tovább jutni, hogy 6-an egymásra rúgják a labdát. Aztán ugye jönnek andorrai buszsofőrek, vagy nem tudom, máltai hentesek, és akkor, vagy egyetemi docensek, és akkor összevernek minket éppen, ami teljesen, vagy ide jön a Vaduz nevű liechtensteini csapat, és az Újpestet agyonveri, most az nyilván, hogy milyen okokból, azt majd azt talán egyéb műsorok, amik inkább kék színük van, azt hiszem, mint ilyen változatos színkavalkádjuk, azokban lehet, hogy több inkább lehetne megfejteni, hogy miért, de hogy ezeknek a rémképét vetíti előre, és aztán jön az Andorra meccs, ami megint előre vetíti azt, amikor a nagyon nyeretlen rossz válogatott ellen újra nem megy, újra szenvedés, újra minden kilátástalan, és én nem éreztem azt a törést, abból azt mondom, hogy messze többen voltak, mint én gondoltam. Tehát ugye az andorrai meccs az hétközi meccs volt, és én azt hittem, és ugye duplán lehetett jegyet venni. Tehát magyarul mindenki úgy vett, vagy a többség úgy vett jegyet, hogy az angolra és az andorrára. Én az andorrai meccs alatt a 17-est értettem, tehát amikor a 16-os. Igen. De most is Andorra jött ugye az angol után, de most is, na, és hogy szerintem annyira nem volt nagy a törés összességében, mert nagyon sokan voltak, és még a végén is ünnepelték a csapatot. Egyébként zárójelettől ellátom, ez már pont érdekes vitákat eredményezett a környezetemben, amit hallottam, hogy kell-e ilyenkor, és ugye nagyon érdekes a szurkolói lélektan, hogy kitart mellette végig, de hogy kell-e még a végén úgy megünnepelni azt az andorrai győzelmet, miközben a másik oldal meg azt gondolja, hogy nyilván a szurkolói lélektan az éppen az, hogy a vég, tehát hogy még akkor is, ha már nem. Ez nagyon érdekes egyébként, az egész kulturális mezőnket lefedi valószínűleg, ez a kritikai és a lojalitás közötti, egyébként a politikai pártokhoz való viszonyt is szerintem nagyon érdekesen meg lehet érteni ebből, hogy az egyes pártoknak a törzs közönségét mi különbözteti meg azoktól a racionális választóktól, akik az egyes ügyeket egy kicsit távolabbról lépve, vagy akár a programokat megnézve, vagy akár a viselkedést megnézve szavaznak, miközben nyilván ugyanúgy szeretik a hazájukat, mint mások, csak ez egy nagyon érdekes kulturális mintázat, úgyhogy szerintem ez felfedezhető volt már, de én nem gondolom, hogy most nyilván, ha a következő két meccs is vereség lenne, akkor már baj lenne. Tehát, hogy akkor azt érezném, igen, megint, hogy nehogy megint legyen ugyanez az, amit ma annyiszor megjártunk. Tehát, hogy jön egy Ibrahimovics nevű ember, és akkor ott nézem a Népstadionba, hogy egy lehetetlen szögből szétrúgja a felső sarkot, és lógóormánnyal megyek haza megint az aluljárókba, szóval az már jó lenne elkerülni. Robi. A válogatott futball az egy nemzet futball kultúrájának a kirakata. Az árukészlet, az üzlet, ami a kirakat mögött van, az a bajnokság, az a liga. Azok a klubok. A klubfutball. Na most a probléma az, amikor mi itt az egész nemzeti büszkeséget, meg a magyar futball minőségét a kirakatrendezésből vezetjük le. Hát az már régen rossz. Tehát itt a kirakatból nem lesz árukészlet. Az árukészletből lesz kirakat. Ha jó minőségű. Amit mi a kirakatban össze tudunk rakni, valahogy össze tudunk tákolni, ami jól mutat egy bizonyos szögből bizonyos ideig. Az ideig, óráig elég. Az nagyjából eddig elég. Jön egy Albánia, és feldúlja a kirakatunkat. És miért? Mert az, ami az árukészlet mögötte van, az az üzlet, hát az olyan, amilyen. Hát most itt nekünk a futballunkat kéne rendesen felépíteni, és akkor jó lenne a válogatott, és akkor amögött a válogatott teljesítmény mögött lenne egy rendes fedezet, és nem tudná egy Andorra a szép álmot eloszlatni. Ami már olyan nagyon beleéltük magunkat, hogy nekünk tényleg rendes futballunk van. Hát a helyzet az, hogy ehhez először is rendes futball kéne. Na most országot is kétféleképpen lehet vezetni, meg futballt is kétféleképpen lehet csinálni, képezni, gyártani. Az egyik az, ami a nyugati modell. Ami azt jelenti, hogy hát fehérítsük ki a gazdaságot amennyire lehet, próbáljuk jó üzletté tenni a vállalkozást, bármilyen vállalkozást, és akkor abból lesz GDP, és akkor abból lesz nemzetgazdaság, és akkor abból lesz egy országnak, egy nemzetnek a sikere, meg a fejlődése, meg az előrelépése. És akkor van a keleti modell, ami meg arról szól, hogy föl kell tőkésíteni a oligarchiát, és akkor ezeknek az oligarcháknak, ezeknek a folyamatos hízlalása, az teremt egy kvázi nemzetgazdaságot, hát olyat, amilyen. A futballal ugyanez van. Lehet futballt csinálni úgy, ahogyan nyugaton csinálják, vagy ahol nem muszáj nyugatra nézni, bárhova, ahol van jó minőségű futball, ott úgy lesz jó minőségű futball, hogy jó üzlet a futball, hogy az állam az kivonul onnan, nem dotálja a futballt, nem csatornázza bele a pénzt a futballba, hogy attól majd jó lesz a futball. Én most nem a stadionokról beszélek, mert az tragikus volt a magyarországi stadionoknak az állapota. Szerintem egyébként egyáltalán nem baj, hogy azt a pénzt a magyar állam elköltötte ezekre a stadionokra. Bár egyéb hobbija is lenne Orbán Viktornak, a focin kívül bejebb lennénk. Na de, a futballal pontosan ugyanígy van. Az a futball, ami úgy épül, hogy feltőkésítjük a burzsóáziánkat, a úgynevezett nemzeti burzsóáziát, ezeket az oligarchákat, és akkor mindegyik oligarcha bökjön rá egy futballklubra, és akkor vetélkedjenek egy lovagi torna keretében ezek az oligarchák, hogy melyik az, amelyik annyira kiváló, hogy dobogóra léphet, és akkor az Orbán Viktorral együtt utazgathat az kormánydelegációval, és ő köthet elsőként üzleteket Orbán Viktor tárgyalásai nyomán és után és közben. Ebből nem lesz futball. Ebből így nem lesz futball. Az a baj, hogy Orbán Viktor csak így tud országot is vezetni, meg csak így tud futballt is gyártani, hogy fönt Orbán Viktor azt mondja, hogy lent legyen stadion. És lent lesz stadion, mert megépül. Ez a keleti modell. Stadiont így lehet építeni. De futballt ugyanígy már nem lehet. Ez Orbán Viktor nagy kudarca, és hát Orbán Viktornak ez a szomorú, epikus végzete, hogy egyetlen szenvedélye van, és pont abban sikertelen. Mindenben sikeres, minden sikerül neki, amit csak akar, csak ez az egy nem. Mert a futball nem olyan, mint a stadion. Az nem olyan, hogy Orbán Viktor fönt azt mondja, legyen futball, és lent lesz futball. Ez nem működik ilyen rákosista módon, ahogy a stadionépítés. Ugyanez van a gazdasággal is. Orbán Viktor fönt azt mondja, hogy legyen gazdaság, és hát ami lesz lent, az hát Garancsi lesz, meg Mészáros lesz, meg tehát nem gazdaság, nem reál gazdaság. És ugyanez van a futballal. Hát így nem lehet futballt csinálni. Sajnos a Magyarországgal pontosan ugyanaz a probléma, mint a magyar futballal. Ilyen módon tényleg el lehet mondani, hogy a magyar futball a magyar államnak, meg a magyar nemzetnek az állatorvosi lova, és nem csak Orbán Viktor előtt volt az, mert akkor is az volt, hanem ma is az. Ahogyan Orbán Viktor tud stadiont építeni, úgy nem tud futballt. Ahogyan tud oligarchiát föltőkésíteni, úgy nem tud reálgazdaságot teremteni. Pont azért, mert azt, amit akarva akarni kell, azt Orbán Viktor mindörökké és mindig is meg tudja csinálni, de azt, amit egyszerűen csak hagyni kéne megtörténni, erre nincs képessége. Utolsó előtti kérdésem lenne, és akkor, hogyha Péter marad benned a Robi után valami, amit reagálna, akkor fogsz tudni, mert ehhez kapcsolódik, hogy Robi, nektek a hát most már közel 10 éve volt a sportklubban egy Aranylövés című műsorotok, és ebben az egyik adásban Hegedűs Henrikkel és Bankó Gáborral beszélgetetek a magyar futball hétfő bűnéről. És ezek között volt 2, amelyikre külön rá szeretnék kérdezni, mert összefügg a 2 egymással. Az első az a korrupciónak a romantizálása volt, a második pedig a terméketlen nosztalgia. És ezt, hogyha a 2-t összegyúrjuk, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azt állítottátok, hogy a futball rendszerváltás az elmaradt a politikai rendszerváltás időszakában, tehát nem történt meg. Nekem az a kérdésem mind a kettőtökhöz, hogy ez azóta, tehát ez egy 2014-15-ös műsor volt, hogy ez azóta megtörtént, vagy megkezdődött ez a futballrendszerváltás Magyarországon. Gondolok egyébként arra, hogy azért itt beszéltünk két Európa-bajnokságról, amelyen jól vagy rosszul szerepelt a magyar válogatott. Beszélt, hogy volt egy tavalyi BL csoportköre, a Fradinak idén van egy EL csoportköre, és ugye még egyet tudnék mondani, aztán ez majd a legutolsó témánkhoz, a légiósok versus akadémiai rendszer kérdés, ez is kapcsolódik, hogy ugye néhány éve azért mutatóban voltak magyar szereplők, mondjuk top bajnokságokban lehet mondani Gerát, egy ideig Dzsuzsákot, edzőként Dárdait. Most azért Szoboszlai, Szalai, Löw, Bolla, tehát azért talán több van. Hogy ez áttörés, vagy, amit te mondtál, a kirakat szebb, mint volt, és ugyanaz van mögötte. Hogy látjátok? Hát én nem látom ezt. Bevallom őszintén, nem látom a jelentősebb, vagy a szembeötlőbb változást. A magyar futball az, én azt hiszem, hogy nem lett sokkal jobb. A 90-es években, amikor 4 meccsből 3-szor kaptunk ki Izlandtól, ma már ez nem is lenne akkora dolog, mert az izlandi futball nagyot lépett előre, de akkor villanyszerelőktől, meg díjbeszedőktől kaptunk ki 3-szor a 4-ből. Én azt hiszem, hogy abban van egy konszenzus, hogy a 90-es évek volt a magyar futballnak ez a mélypontja, vagy ez a mély repülése. Hát akkor is volt a Fradinak egy csoportköre. Sőt, ott még volt egy győzelme is. És a Real Madrid ellen az ülői úton x-eltek. A kis Albert rúgta a gólt, még arra is emlékszem. Hát ilyen eseteket fel tudunk idézni. De hogy mi azért tényleg azért jutottunk ki az Európa-bajnokságra 2-szer egymás után, mert annyira jó a magyar válogatott, vagy inkább arról van szó, hogy az Európa-bajnokságnak a mezőnye fel lett duzzasztva, vagy hát fel lett hígítva. Hát az Európa-bajnokságra most már azért nem olyan nehéz kijutni, mert olyan nagyon jó üzlet a futball az UEFA-nak, hogy az UEFA gyakorlatilag egy ilyen, hát most a 80-as években még 8 fős volt, vagy 8 csapatos volt egy Európa-bajnokság. Hát mostanra meg már majdnem akkora a mezőnye, mint egy VB-nek. Így, ilyen körülmények között, ebből az Európából ennyi csapat közül egy ekkora mezőnybe bekerülni, ezt tudjuk teljesíteni. Ha VB-re ki tudnánk jutni, akkor azt lehetne mondani, hogy az 1986-os szintre visszajutottunk, és már akkor is mélységes mély volt a válság. Most a helyzet az, hogy a Gerának tényleg volt egy kimagasló karaktere, ami egyszerűen nem illeszkedett ebbe a magyar labdarúgásba. Hát nem véletlen az, hogy ő a Fulhammel Európa Liga döntőt játszott. Csak nem Európa Liga győztes lett. Hát hol vannak a magyar futballisták attól, hogy hogy egyáltalán egy európai topligában, egy középcsapatban kezdőjátékosok tudjanak lenni? Van ilyen, van rá példa. de ez a kivétel és nem a szabály. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy mi össze tudjuk állítani úgy a válogatottunkat, hogy abban a válogatottban, hogy legalább abban a válogatottban olyan futballisták játszanak, akik hétről hétre európai topbajnokságokban megállják a helyüket. A Gera a kivétel volt és nem a szabály. A helyzet az, hogy az Orbán az a kivétel és nem a szabály, a Szoboszlai a kivétel és nem a szabály. Vannak ilyen kivételek, de az elmúlt 30 év során nem voltak ilyenek? Nem fordultak elő ilyenek? Ne, tulajdonképpen voltak ilyenek. Talán most többen vannak, talán most ezek jobb játékosok? Az biztos, hogy a Szoboszlaiban hatalmas a potenciál. Utoljára a Dzsudzsákban volt ekkora a potenciál, és a Dzsudzsák milyen karrierdöntéseket hozott? Hát ezeket az illiberális karrierdöntéseket, ez a keleti nyitás, fogalmazzunk úgy. Akárhányszor klubot váltott a Dzsudzsák, mindig megtanultuk egy új csapatnak a nevét. Én soha az életemben nem hallottam se a Bursaszporról, se az Al-Vahdáról, se a Anzsi Mahacskaláról. Én akkor tanultam meg ezeket. Itt tudod, az a döntő kérdés, hogy milyen karrier döntéseket fog hozni a Szoboszlai, hogy ő tényleg nagyja akar válni, vagy pedig ezt a hagyományos magyar iskolát vallja, az azt jelenti, hogy csaljuk el az edzéseket, lehetőleg válasszunk olyan klubokat, ahol nem kell futni, nem kell hajtani, nem kell megvalósítani önmagamból azt a futballistát, akinek a potenciálja bennem van, és ehhez tartozzanak Lamborghinik, amiket hetente összetörhetek, és ez mind belefér. Én sajnos azt látom, hogy a mentalitás, ez a mentalitás, a Dzsudzsáki mentalitás a probléma a magyar labdarúgókkal, és ha egyre több magyar labdarúgó fogja azokat a karrierdöntéseket, és azt a mentalitást, azt a szellemet elsajátítani, ami a Gerának a szelleme volt, akkor van remény, hogy magyar futball legyen. És annak csak a tünete, annak csak az egyik jele lesz az, hogy jó a válogatott, és nem maga a felemelkedés a válogatott játékának a minősége, hanem az, hogy a válogatott jó, az, hogy a válogatott jó teljesítményt nyújt, az jelez valamit, a mi esetünkben hát nem nagyon sokat. Péter. Ha most fejben mondom, és lehet, hogy nem pontosak a számot, de nagyságrendileg biztos timmelnek, hogy a magyar Albán előtt azt hiszem nekünk 5 játékosunk érkezett topligából a keretbe, azt mondom, az Albánoknak 9. Tehát, hogy ugye amikor azt mondjuk magyar Albán, akkor nyilván bennünk van egy ilyen Albánok, hát most jönnek az Albánok, aztán azokat agyonverjük. És ugye az Albánoknál előttünk lévő meccsen csere volt ugye az a Zuzuni, aki a magyar bajnokságnak az egyik legjobbja. Tehát, hogy valójában ugye ez nagyon erősen beárazza valójában, hogy az európai mezőnybe milyen helyet foglal el a magyar futball, és az erejét pedig sajnos az is mutatja, hogy a Szoboszlai Dominik, aki nyilvánvalóan a korszakos tehetség jellegében, ugye ő nem az akadémiai rendszerben, hanem annak ellenére lett klasszis, hiszen az édesapja kivette, és lényegben alapított egy csapatot, hogy garantálhassa a gyermekének azt a fejlődési közeget, amiben eljuthat erre a szintre. Zárója, hogy a Gulácsieknál is szinte kiszedték őket egy ponton, és ugye fiatalon külföldre mentek, de Nagy Ádámra is igaz. Tehát valójában azok a játékosok, akik elmentek valameddig, azok nem a többségük nem a magyar akadémiai rendszerből, hanem annak ellenére, vagy azzal megküzdve. Ki kellett menteni őket a magyar közegből. Igen, hogy nehogy elsajátítsák ezeket a nagyon-nagyon rossz beidegződéseket. De hogy abba a dzsudzsákizmus szerintem is, csak az izmustal akartam egyszerűsítni nyilván, de hogy a dzsudzsákizmus önmagában valóban veszélyes, de a legkevésbé talán Dzsudzsák Balázs hibás benne. Ugye az egész mintázat, kulturális mintázat, és visszatérve a kérdésedre, aminek egy része a korrupcióra vonatkozott, vagy az azzal összefüggőre, de az egész viselkedés mintára, ami ezt a közeget jellemzi, azért szerintem nagyon fontos, hogy az egész magyar futball fő finanszírozási forrása, vagy nem az egész magyar futball, ez sokrétű, de ugye egyrészt a főfinanszírozás az állam. Ugye ennek több rétű van. Van benne közvetett állami támogatás, ilyen egyébként a televíziós szerződések, amelyeket szándékosan fölüláraznak a piaci árak fölé azért, hogy még egy módon tudják támogatni a klubokat. Van olyan, ami szintén közvetett állami támogatás, ez a TAO. És akkor a TAO rendszeren egy picit leragadok, mert életem meghatározó részét ezzel töltöttem, úgyhogy csak egy-két mondatotról, mert jól meg alátámasztja azt, hogy mi a probléma. Tehát a TAO ugye az egész magyar sportfinanszírozás egyik kulcsa. Már most. A TAO-ból, és ezt keresgéltem itt a telefonon, írtunk pár éve egy cikket, amikor a TAO első 400, mindjárt mondom hány milliárdját, az első 400, most nem fogom megtalálni, mindegy, az első 450 milliárdot körülbelül annyit, első 442 milliárdot elemeztük adatalapon, hogy hova mentek. Akkor az volt az adat, hogy egy felcsútira 240-szer annyi támogatás jut, mint egy átlagos magyarra. Még egyszer 240-szer. Ez úgy nézett ki akkor megye szinten, hogy mondjak egy megyei adatot, hogy a felcsúthoz akkor abból az összegből 20,4 milliárd forint érkezett, Hajdú megyéhez, összes sportágról beszélünk, tehát nem csak a futballhoz, az összes kedvezményező sportághoz, Hajdú megyéhez 19,9. Tehát Debrecen és egész Hajdú megye, Szabolcs megye, tehát Nyíregyháza és egész Szabolcs megye az 18 milliárd, és Szolnok megye 12,7 milliárd. Tehát felcsút többet kapott, mint ezek a megyék összesen. Többet finanszírozott. Már most, ugye, a futball lényege azért, amit a Robi többször is utalt rá, az, hogy az eredmény ki van írva a nap végén a táblára. Tehát egy rendszer akkor tud teljesítmény alapú lenni, és az ilyen típusú mentális szörnyetegekké nevelni, mert ugye ezt a Klopp egyik kedvenc, Klopp kifejezését nagyon szeretem, mert ezekben a klubokban azért mentális szörnyetegek vannak, akik ezeket a terheléseket kibírják, akik ezt az iszonyú presszió mellett csúcson teljesítenek meccsről meccsre, ahhoz egy irdatlan élesnek kell, és mindig meg kell küzdeni, és a teljesítmény tetején kell lenni. Már most itt nyilvánvaló, hogy semmilyen módon nincs a teljesítményhez kötve ez a finanszírozás, hiszen a felcsút megnyerte az összes ligát való az utánpótlásban mindörökké. Ott van a legtöbb szurkoló, ott a legnagyobb a történelem, ott a hagyomány. Eleve kezdjük a nevénél, ugye, hogy Puskás Ferenc néven, hát hogy mondjam, el tudjuk képzelni, hogy a Francesco Totti néven egy szicíliai kisváros elindul a Szériába. Tehát, hogy egyszerűen az egész egy abszurd történet, és ugye az egész erre az abszurditásra épül. Ha megkérdezzük ezeket a nagyvállalatokat, hogy miért a felcsút, vajon mi a válasz? Tehát, hogy az a válasz, hogy azt mondják, hogy hát olyan fantasztikus közeg van, irtózatos sok embert érünk el, jobban teljesít, mint a többi csapat, ugye ez egyik sem igaz. Ha egyik sem igaz, akkor szükségszerűen a miniszternök személyéhez tud kötődni ez a kiválasztás, ha pedig ahhoz kötődik, nyilvánvalóan nem a teljesítményhez kötődik, hanem addicionális előnyökhöz. Nyilván nem tudjuk ezt, hogy ez hogyan jelentkezik, fogalmunk sincs róla, annyit tudunk, hogy nem logikus piaci magatartás az, hogy ezt a települést választjuk, hiszen nincs olyan attribútum, ami alapján ezt kéne tennünk. Tehát magyarul az egész futballfinanszírozás rá van építve egy olyasmire, ami teljesítménytől mentes. Hiszen a tévészerződés nem ott döntik el, hogy mennyi nézőm lesz, és mennyi reklámbevételem lesz, hanem megnézik a költségvetést, hogy mennyit tudunk rászánni. Tehát valójában több köze van hozzá valószínűleg bizonyos fideszes törvényhozóknak, mint a tévénézőknek, meg a futballrajongóknak. Átmegyünk a TAO-ra, ahol szintén ugyanezt látjuk, hogy a pénzügyi vezetők ránéznek a térképre, és Mezőkövesdet, Kisvárdát és Felcsútot látják a legprosperálóbb magyarországi futball közegeknek, ami hát aki, nem tudom, bizonyos, tehát már 2010 előtt is látott futballmeccset, az valószínűleg kicsit meghökkenve veszi tudomásul, hogy ezek a magyar futball pillérei. És így mennénk darabról darabra tovább, akkor mindenhol abba botlunk bele, hogy valójában ez a típusú országépítés, ami valójában sok szempontból biztosan sikeres, mert hogy olyan sikeres, tehát ezt a pragmatista szempontból sikeres, hiszen meghozza azokat a oligarchákat, akik képesek finanszírozni egyébként a rendszer föntartását, meghozza azokat az eredményeket, amik nyomán ezek szavazatokra konvertálhatók, stb. Csak az olyan típusú versenyekben, amikor van egy eredményjelző, és nem kontrolláljuk az ellenfelet és a bírót, akkor nem vezetnek eredményre, vagy legalábbis sokkal kevesebb eredményre vezetnek, mert ezzel együtt nyilván, tehát az is hazugság, hogy nem fejlődik, hogy ne fejlődsz volna. Több a stadion, nyilvánvalóan jobb az infrastruktúra, nyilván jobb játékosok jönnek ki egy ponton majd, tehát csak egyszerűen, ha helikopterből haigálom le a pénzt a futballpályakörnyéken, akkor is egy ponton azért valaminek lennie kell. Tehát valami biztos, hogy elindul, de az kétségtelen, hogy nem lehet ebben a módon olyan típusú futballt építeni. Amit látunk egyébként, és ami a legfájóbb nekem mindig, ha a szerb és a horvát játékos exportot nézzük meg, tehát hogy milyen számban mennek topligákba, és milyen áron. Tehát ott a Dinamo Zágrábnak, ha megnézzük az üzleteit az utóbbi 10 évre, most nem készültem abból, megmondom őszintén, de 10 millió eurós játékosból talán nagyon sokat. Tehát, hogy az Magyarországon elképzelhetetlen, hogy itthonról, tehát ne úgy, hogy van közbeiktatott külföldi csapat, 10 millió euró kiadjunk el hazai játékosokat, bocsánat, tehát nem is az, hogy a Tokmakot továbbadom, vagy a nem tudom, a Uzunit továbbadom, hanem hogy a magyar általam nevelt játékosokat, és ami még a legeslegfájóbb az egészben, hogy ugye a Dinamo Zágráb, vagy a Dinamo Kijev azt mondja, hogy ezek, vagy a prágai csapatok azt mondják, hogy ezek vagyunk mi, tehát cseh, ukrán és horvát játékosokkal, kiegészítve nyilván jó légiósokkal, néhányan eljutunk valahova. Mi eleve lemondtunk erről lehetőség, hogy a Ferencvárost így építsék meg, hanem azt mondtuk, hogy vásárolunk egy kirakat csapatot, amiben nem fér be magyar játékos. Ugye most a FTC Újpest meccs volt a hétvégén, a két kapuson kívül egy darab magyar mezőnyjátékos kezdett. Ami ennyi pénz után, ennyi befektetés után nem hiszem, hogy a magyar forintok megtérülését jelenti, ha egy darab magyar mezőnyjátékos tud játszani. Hát itt az a fő probléma, hogy a játékosok megrendszabályozzák azt a futballistát, aki hajt az edzésen, aki fut. Mert ugye ő egy referenciát teremt, hogy így ezt lehetne teljesítenie másoknak is, és ők nem akarják, és tudod, annak következményei vannak az öltözőben. Hát ez itt az igazi probléma, és a minden egyéb probléma már ebből fakad. Ami meg a finanszírozást illeti, hát van itt fontosabb rendező elvén, úgy érzem, mint a törzsi összetartozás. Itt azért vannak bizonyos szempontok, amelyek átívelnek a jobb-bal törésvonalon, vagy a jobb és a bal közti szakadék fölött. Ott van Leisztinger Tamás, aki ugye a Diós Győrnek a tulajdonosa, és egyben a Népszavái, és egyben a Tüttő Katának, a gyermekeinek az édesapja, aki Tüttő Kata pedig a budapesti főpolgármester helyettese. Hát úgy tűnik, hogy a futballfinanszírozás az arra is alkalmas, hogy Orbán Viktor a neki tetsző ellenzéket finanszírozza és forrásokhoz juttassa. Hát úgy tűnik, hogy itt a gazdasági szempontok mellett vannak bizonyos politikai szempontok is. Orbán Viktor ezeken a csatornákon keresztül bizony forrásokhoz juttatja azt az ellenzéket, amelyet látni óhajt. Alig ha véletlen, hogy a Népszabadság megszűnt, a Népszava nem szűnt meg, sőt, hát Orbán Viktor egyik oligarchája Leisztinger Tamás finanszírozza. A két apró kiegészítő, az egyik, hogy közben megszabadult ugye a Diós Györgytől, tehát már tulajdonos se értem régen egyébként a csapat. De akárhogy is, Leisztingernek is rá kellett mutatnia egy futballklubra, hogy hűségét kifejezze a magyarság iránt értelemszerűen. Arra kíváncsi lennék, hogy az adott pillanatban kimutatott rá arra a futballklubra valójában, és ki az, akinek finanszírozni kell ezt a futballklubot. Még annyi, hogy én azt másképpen láttam azt a részét, én ott nem gondolom, hogy bárki is egy forintot kivenne. Tehát ugye Orbán Viktor legendás interjúja, amelyet én azért rendre sok, mert maradandó kulturális tartalomnak tartom. Ugye azt mondja, hogy a futball olyan, mint a bogrács gulyás, mindig csak teszünk bele, és nem veszünk ki belőle. Tehát ott azért szerintem egy ellenkező logika van, ő ott elvárja ezektől a nemzeti burzsvázia tagoktól, azt hiszem így jellemezhetők, hogy finanszírozzák ezeket a együtteseket. Tehát nem véletlen azért, hogy a magyar futballfinanszírozás az olyan mértékben elszállt, hogy a játékos, gondoljunk bele, hogy a játékosokat tud igazolni magyar klub, skandináv országokból, nem tudom. Tehát, hogy képzeljük azt a fizetési különbözetet, amelynek lennie kellene az ország gazdasági teljesítőképessége alapján, azok között, az országok között és itt. Tehát itt valójában én azt gondolom, hogy sokkal inkább finanszírozniuk kell sem, mint kivenni tudnak ezekből a projektekből. Itt az egyik, hogy mondjam, ez ilyen, nem tudom, mi lehet a szellemes neve, nem tudom, hogy a futballtagdíjnak hívják, vagy akárminek, vagy NER-tagdíjnak, de nem. Hogy ezek itt valójában szerintem inkább így kell befizetni. Nem ezen keresztül juttatja forrásokhoz, hanem azáltal, hogy Leisztinger Tamás megvásárolja a Diós Győrt, azáltal, hogy nevez a lovagi tornán, azáltal ő is együtt utazgathat a kormánydelegációkkal. Jól látható, hogy Orbán Viktornak megvan a neki tetsző ellenzék és az ahhoz tartozó gazdasági kör, az ahhoz tartozó oligarchia, illetve az ahhoz tartozó finanszírozási modell. És nyilván ennek a része, hiszen rend kell, hogy legyen az, hogy Orbán Viktor szenvedélyét igenis ki kell szolgálni egy bizonyos klubnak a megvásárlásával. Én egyébként úgy gondolom, hogy nem Orbán Viktor mutat rá a klubra, hanem Orbán Viktor azt mondja, hogy mutass rá egy klubra. És ha ő rámutat a szülőfalujára, akkor azt mondja Orbán Viktor, hogy nagyon jó, ez nagyon organikus. Nyilvánvalóan szereted a szülőfaludat, akarsz érte tenni, hát most én megadom neked a lehetőséget. Erre való a nemzeti együttműködés, hogy te tehess a szülőfaludért, és hogyha ezt a projektet, hogy te a szülőfaludnak a futballklubját felfejleszt, tényleg a magadénak érzed, akkor Orbán Viktor nem fogja rád erőszakolni a Diós Győrt. Csak egy mondat, még voltam azokban a boldog békeidőkben újságíró, amikor néhány interjú is készült, és Leisztinger Tamás egyébként éppen készítettem még a Népszabadságban egyet a Diós Győr kapcsán, és hát kevesebb lelkesedéssel beszélt akkor emlékeim szerint erről a befektetésről, amennyiben az volt a újságcikk címe, így fejbe mondom, hogy nekem havi ajándékozási szerződésem van a Diós Győrrel, ami azért lássuk be, nem elsősorban egy hosszú távú befektetésnek hangzik így. Nyilván arról van szó, hogy Leisztinger Tamást egyáltalán nem érdekelte a futball, így nem volt preferenciája. Így aztán saját viszonya, meg saját szándéka sincs a finanszírozással. Utolsó kérdéskörre, de Péter érintette már, és a közelmúltban a Facebook oldalon írtál is erről, ugye ez a bizonyos Fradi-Újpest meccs, ahol összesen, akkor jól számolom, két csapatban három magyar játékos lépett pályára. Ja, azt írtad, hogy a Lipcse a Fradihoz és az Újpesthez képest a maga három magyar játékosával egyfajta magyar sziget. Törvényszerű-e, hogy a magyar élvonalban ennyire kevés magyar játékos van, illetve hova tűnnek, ha vannak az akadémiákon magyar tehetség, azok hova illannak el? Ugye Robi mondott már egy megfejtést, hogy maguk a játékosok fegyelmezik meg azokat a társaikat, akik mondjuk például dolgozni akarnak. Hát szerintem nagyon fontos az, hogy már nincs mire hivatkozni. Tehát eltelt 12 év lassan. Orbán Viktor egyébként, ha van olyan politikai ígéret, amit betartott, tökéletesen betartott, azt mondta, nemzetstratégiai ágazattá teszem a sportot, ezt a 10-es választás előtt környékén mondta, ezt tette, és irdatlan pénzt tettek bele. Olyan komplexumok vannak, amire külföldiek mondják, hogy a elit csapatoknál nem biztos, hogy tapasztalható hasonló feltételrendszer. Ha megvan a pénz, ha megvan az infrastruktúra, akkor csak a tudás tud hiányozni, sajnos. Tehát ez az igazság. Tehát, hogy vagy nem megfelelően képzik, hiányoznak azok a tudások, amik máshol megvannak. Ha nem a tudás, akkor még rosszabb a helyzet, akkor valószínűleg azok a mentális képességek hiányoznak, mert azt ne higgyük, hogy tehetségtelenebb egynek születik egy magyar srác, mint a környékbeli országban bármelyikben egy magyar, vagy egy ottani srác. Tehát ez a kettő tud hiányozni egyrészt. A másik az, hogy ennyi idő után nincsenek, az pedig egy nagy rettenetes kritikája az egésznek, és ami elkényelmesíti még a rendszert, és nekem ez egy ilyen nagyon általános tapasztalatom, meg a TAO miatt azért minden sportágban nagyon sok beszélgetést folytattam sok éven át azért a rendszer szereplőivel, hogy a túlfinanszírozás egyszerűen nagyon nehézé teszi a játékosok motiválását. Tehát ahhoz, hogy Szerbiába vagy Horvátországba kikaparod magad, vagy a brazil favellákból, a riói favellákból kikaparod magad a világ tetejére, az egy olyan eltérő tűrőképesség, meg befektetett energia, meg tehát ez egy olyan globális, hogy gondoljunk már bele. Tehát megérkezik a Real Madrid B csapatához egy játékos, és abban például megérkezik Dakarból, Szöulból, nem tudom én honnan, a világ összes helyéről még olyan éhes emberek tömege, akikkel minden áldott nap azért az egy mezért össze kell szakadni. Miközben itthon azt látják, hogy magyar játékos sok klubbondja azt nem tud igazolni, olyan magasok a fizetési igények. Tehát egyszerűen olcsóbb külföldit venni. Tehát olyan abszurd, tehát hogy a magyarországi jövedelmekhez képest olyan abszurd jövedelmi viszonyok alakultak ki, tehát hogy Magyarországon havi 3, 5, 7, 9 millió forintot keressenek úgy játékosok, hogy nincs bevétel. Tehát itt ugye az van, hogy a Ferencvárosnál még lehet sokáig, nyilván Kubatov Gáborról órákig el lehetne vitatkozni, most őket csak előre finanszírozták, és majd a mostani jövedelmekből visszafinanszírozták, nem tudom, de hogy azért sok csapatot látunk, ahol nincs bevétel, tehát nincs néző olyan értelemben, hát hogy mondjam, felcsúcsálakat, aki nagy számban lát a metrón, az azt hiszem, hogy zárt közegben közlekedik, nekem még nem volt alkalmam olyan merchandising termékeket észrevenni, ami a Puskás Akadémiát szimbolizálná szerte az országot, tehát ilyen típusú bevétel nincs. A tévés bevétel sem piaci, mert ugye az állami bevétel, tehát magyarul az egész finanszírozás egy ilyen déli báb, hiszen lényeg az állam fizeti ki, vagy legalábbis a sok nagy részt az állam, egy részét közvetlenül, más részét közvetve, harmadrészt közvetve közbeszerzéseken keresztül a játékosok fizetését, amelyek elszakadva valóságtól vannak. Tehát magyar bankok, azért gondoljunk már bele, vagy miniszterek nem keresnek úgy, mint a jobb hátvédek bizonyos olyan csapatokban, ahol néző még véletlenül sem járt. Tehát ez egy abszurd helyzet, ami kialakult, és oda vezet, hogy egyrészt elkényelmesedik, ugye nem lesz versenyképes, miközben azok a szerb vagy román vagy horvát vagy nem tudom, környékbeli játékosok meg azért ugyanazért a jövedelemért egyszer más típusú teljesítményre képesek, meg hajlandók érte áldozni. Tehát ez szerintem a túlfinanszírozás itt biztos, hogy egy gátja a fejlődésnek. Nyilván egy pontig lehet feltételezni, hogy jó, de most már annyira világos szerintem, hogy nem vezet sehova, hogy azzal nehéz is vitatkozni. Az akadémiai teljesítmény, mondom, az meg szerintem magáért beszél. Tehát, hogyha 10-12 év alatt ennyi játékos jön ki, vagy ilyen számban nem tudnak megtölteni csapatokat, bizárólag az MLS már mindennel próbálkozott. Tehát fiatal szabálya, emilyen szabály, amolyan szabály, egyszerűen nem tudták elérni, hogy ez legyen. Miközben azért van egy nagyon érdekes, hogy a paksi meccseket talán érdemes nézni, annak, aki ugye egyrészt magyar játékos alkotják, másrészt 5 gólokat rúgadosnak általában, vagy kapnak is egyébként, de hogy azzal a szándékkal lépnek pályára, hogy futballoznak, és hogy ez miért lenne lehetetlen mondjuk Kisvárdán, ahol azt hiszem 2 magyar mezőnyjátékos váltak föl a hétvégén. Most egyébként az mindig meghökkenve figyelem, hogy amikor egy külföldi játékos oda megy a menedzser, hogy na most megyünk Kisvárdára, és örömmel aláír, akkor milyen összegeket kell vajon fizetni, minden ezért nélkül pejoratív, tehát érted, se hagyomány, se térképet hozzá, se tudásod, hogy hova mész, tehát csak számmal tudod leigazolni az embereket, nem tudsz mit ígérni, mit mondasz, tehát hogy nem mész nemzetközi porondra, bár most ahogy haladunk, még lehet, hogy ez is ezből. Tehát, hogy egyszerűen a magyar futball jelenleg állami pénzen kifizet elmondhatatlan összegeket, és ezért cserébe nem kap magyar játékosokat. Ez a modell. Hogy ebbe ki a hibás, amikor azt nem tudom, de hogy most van az abszurd, abban majdnem biztos vagyok. Robi? Morális csőd. Valójában. Morális csőd. És ami a morális csődöt nem lehet finanszírozással, nem lehet pénzpumpával felszámolni, nem lehet a morális hézagokat pénzzel betömni. Sőt, a dolog éppen, hogy kontraproduktív. Itt egy bizonyos ponton túl már minél több pénzt raksz bele, annál rosszabb üzlet lesz, és annál kevésbé lesz motivált a futballistait. A dolognak szervesen kéne, alulról kéne képződnie. Nyilvánvaló, annak, hogy te futballozol, annak egy karrier lehetőségnek kéne lenni a számodra. Annak, hogy egyre előrébb és előrébb lépsz. És mire eljutsz egy olyan szintre, hogy már a PSV Eindhovenben játszol, és már Európa szerte beszélnek rólad úgy, ahogy a dzsuzsákról, akkorra kialakuljon benned, kifejlődjön benned egy olyan morál, amely nem enged téged az Anzsi Mahacskalába menni. Nem kezdesz el 23 évesen levezetni, és eltékozolni a tehetségedet, mert hát itt ez a nagyon jó szerződés. Itt ezt a pénzt ki kell venni, itt ezt a Lamborghinit ki kell venni most a karrieremből. Mert hát a jövő héten megsérülhetek, és hát akkor bennmarad a Lamborghini. Hát ez itt az igazi probléma. És a helyzet az, hogy az, amit állami erővel és pénzzel nem lehet elintézni, abban Orbán Viktor impotens. Ez a helyzet. Ez a helyzet. Ezért nem megy a futball, meg hát ezért nem nagyon megy a reálgazdaság. Hát ez az igazi probléma. Ez Magyarország igazi problémája, hogy itt morális válság van. A morál az attól tudna felépülni, hogyha a teljesítményhez tartozna a pénz és az elismerés. Nem a pénz okozza a teljesítményt, hanem a teljesítménynek kell okoznia a pénzt. Itt felborult az ok és az okozat. És innentől kezdve akármennyi pénz szétszórhat helikopterekről Orbán Viktor, nem lesz belőle futball. Mert egy házat nem lehet a tetőtől elkezdeni építeni, hanem csak az alapoktól. És az alapoknál ott ahhoz ambíció, izzadság és szenvedély az, ami kell. És ezeket nem lehet óriás plakátokról eltanulni. És ezeket nem lehet az átutalásokból Lamborghinire váltani. Ez az, ami hiányzik. És a helyzet az, hogy egy morális válságban lévő társadalom, egy morális válságban lévő politikai és gazdasági elit ugyan mi mást tudna teremteni, mint egy morális válságban lévő labdarúgó közeget, hiszen hát az ő terméke, és hát a teremtmény a maga állapotában visszautal a teremtőjére. Hogy nem csak a világ az Atya Úristenre, hanem hogy magyar futball Orbán Viktorra. Ez volt a Harcosok Klubja a Spirit FM-en és a Spirit FM YouTube csatornáján. Szerkesztőtársam Nagy Teodóra nevében is búcsúzom önöktől. Köszönöm szépen Pető Péternek, a 24.hu főszerkesztőjének, és Puzsér Robert publicistának, a Spirit FM műsorvezetőjének, hogy elfogadták a meghívásunkat. Gavra Gábort hallották, viszont hallásra. Ez volt a Harcosok Klubja. A Spirit FM-en.